feryat eder vakti seher. Cuşa gelir dâile taş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay. Cuşa gelir dâile taş, feryat eder vakti seher. Cuşa gelir dâile taş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş, feryat eder vakti seher. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Raksa gelir çarhı felek, hu hu diyor suda semek, feryat eder vakti seher. Hu hu diyor suda semek, feryat eder vakti seher. Yatma gel vakti seher. Hulusi aşıksan eğer, dur yatma gel vakti seher. Bak gör ki alem serteser, feryat eder.